4. วิพังควรรคหมวดว่าด้วยการจำแนกธรรม 1. พัทเทกรัตสูตรว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ 272. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอุทเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นจึงควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้เป็นเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแล้วว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ273บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล274บุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่า ในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินในเบญจขันธ์ว่าในอนาคตเราพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แล275บุคคลง่อนแย่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เธอทั้งหลายเราจะกล่าวไว้เช่นนั้นด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพัทเธกรัตตสูตรที่1จบ